Els camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a aquesta nova aventura dels camins de la música. Sabeu que esteu a Ràdio Clara, al 104.4 de l'FM de València, l'emissora lliure i llibertària, i que aquest programa s'emet els dijous a les 4 de la vesprada i en repetició els dissabtes a les 11:30 de la nit. Avui vaig a començar demanant disculpes. Demanant-li disculpes ni més ni menys que al Pep Ximeno, àlies Botifarra, perquè he tallat de manera conscient les seues intervencions, diguem-ne, habituals en l'escenari, de xerrades, de contes, d'acudits, perquè així m'interessava sobretot el tractament de música popular des d'una perspectiva moderna. M'explique. El disc s'anomena Spanish Brass Lure Metal, Pep Ximeno Botifarra, Metalls d'Estil. Això ve a compte de que el Ramon Cardo, que ja alguna vegada hem parlat d'ell, podeu cercar alguna gravació, algun programa que hem fet referint-se a ell, és un home que està com Déu quasi en tots els puestos, igual munta la Big Band de les Universitats Jaume I que una altra Big Band en, no recorde quina universitat d'Andalusia, que dona concerts, que en fi, però sobretot és un gran compositor, un gran compositor que segueix la ona de la modernitat en el millor sentit de la paraula i per tant és una persona que a part de ser músic de jazz és un músic integral. Doncs bé, per certes circumstàncies alguna vegada es varen juntar la gent de Spanish Brass i el Botifarra i varen pensar que es podria fer alguna coseta junts. És evident que la veu del Botifarra és una veu molt rotunda i que destaca moltíssim perquè per volum de veu i per característiques sonores no és possible tapar-la a no ser que siga la Filarmònica de Viena o de Berlín tocant a tope. Per tant, la seva participació és molt destacada. De fet, s'entén com un disc tant del Botifarra com de l'Spanish Brass. En què consisteix aquest disc? Doncs bé, aquest disc consisteix en que ja sabeu que tant a l'Horta de València i a les Riberes del Xúquer com a nucli central, com més al nord i més al sud, existeix el cant valencià, allò que se diu cant d'estil i de salvaes, i el Ramon Cardo ha agafat aquestes músiques junt en algunes de les peces més clàssiques del Botifarra i ha fet una mena de suite que en el disc és una barreja de música interpretada en estudi i música interpretada en directe en una actuació del Pep Ximeno i ha fet una autèntica preciositat de música valenciana 100%, per dir-ho així, i universal 100%, també, per dir-ho així. És una música d'una enorme modernitat, una música que fa que ja feia temps que les línies entre allò que s'anomena música culta i allò que s'anomena música popular. Deixem a banda el pop i companyia, això és una altra cosa que té que veure només lleugerament amb la música, però en quant a música, la veritat és que les línies entre aquestes dues denominacions que s'estilaven fins fa no massa, cada cop resulten més invisibles, cada vegada s'esborren més. Doncs bé, Ramon Cardo, que com dic és una persona que inicialment és un músic de jazz, és un músic, com he dit, que està un poc en l'oïda ben atenta al que se cou per ahir. I a base de tant de les músiques tradicionals valencianes com de cançons interpretades fins i tot per el mateix Pep Gimeno, ha fet una mena de suite de cançons valencianes que a qualsevol valencià, i fins i tot espere als que no ho siguen d'origen però sí que hagin estat atents a la tradició musical valenciana, li sonaran com a familiars, però que estan interpretades d'una forma que no es pot dir que siguin el típic tabalet i dolçaina i cantaor. Així, la interpretació instrumental va a càrrec de la Spanish Brass, per qui va escriure el Ramon Cardo les partitures, les composicions, i la interpretació vocal, òbviament, va a càrrec del Pep Gimeno Botifarra, al qual insistís, torna a demanar perdó, perquè en funció de la intenció d'aquest programa i en funció del temps que tenim per a exposar les músiques, he eliminat els trossets en el que, per ser parts d'actuació en directe, ell ens conta aquestes coses que sap contar amb tanta gràcia i que tant d'èxit li donen entre el públic, perquè realment és una cosa molt divertida. Per tant, anem a escoltar la música de l'Spanish Brass Lure Metals i el Pep Gimeno en un disc anomenat Metalls d'Estil, amb música i direcció musical de Ramon Cardo. Prepareu-se, perquè no vaig ja parlar més pràcticament. M'he menjat tot el temps que hi havia fora del que és pura i estrictament música. Per cert, perquè es feu una idea un poc de quina època estem parlant de cadascú, el disc està gravat en els primers dies de març de 2013. Sabeu que el programa se'l podeu baixar també a la nostra web podcast, com tots els programes que hem emès, de caminsdelamusica.net, i que allí en trobareu també alguns comentaris, a més perquè este disc té moltes coses que comentar. Anem doncs a escoltar a aquests intèrprets en aquesta suite anomenada Metalls d'Estil, basada en temes del folklore valencià. poble de Gavarda, un poble molt ditós. Allà per abogat tenen a Sant Antoni el Gloriós. Els fa miracles, el prodigis d'ell, tot el que vol jove mai es farà bé. Pescador molt de bo, amb l'arona a pescar, li se gira la barqueta i més se posa a nadar. I l'home s'aclama en fervor al sal, si no toca terra en castanà. Romans de Sant Antoni de Gavarda. Que li posa la mà al ventre. I al punt de la mitjanit, al punt de la mitjanit, ai, quan t'estiga de bon temple, ai, quan t'estiga de bon temple, quan t'estiga de bon temple, una xica meua dit, la xica que no seu torca, la xica que no seu torca, i allà corre un gran perill. Aquell se passa castra, que li se passa castra. I li se tapa el clavi. I li se tapa el clavi, i li se tapa el clavi. Ay, la chica que no se utarca. Se n'anem al poble de Barxeta, raïm i figues si plou a temps. Barx i Barxeta es volen casar i va eixir Pinet pel mig i es va desipartar. Això ho deia la tia Mileta. La tia Mileta seguia, era un pou sense fondo. Per a la cultura popular es posava a cantar romansos, les cançons del Farolet en sabia 13 o 14, jo que sé, en sabia una porca. Però quan cantava el romans de Santa Genoveva, que deia ella, durava tres quarts d'una hora, una copla darrere d'una altra. Però el més gran que feia i cantava dia que en castellà. La naranja nace verde i el tiempo le da color i el que nace quilipolla no lo madura ni Dios. La malagueña. Que he estat en Alfarrasí, en Alzaneta del Baida, en Alzaneta del Baida, en el Palomar Llací, en Alzaneta del Baida. I en el Palomar i així. L'altre dia jo somiava que ja era realitat, un món sense violència, un món sense violència, ple de pau i llibertat. Un món sense violència, un món sense violència, ple de pau i sense contaminació. Terra neta i aigua clara, terra neta i aigua clara, sense contaminació. Thank you. la flor de la farina, de la flor de la farina, de la bromera del vi, s'ha fet quatre bocals, pepeta la del morquí, de la flor de la farina. Natros en la il·lusió feta. Treballem la terra en gran interès. Pa qual vinga un dia de festa, dir-li a la companya: ací està el meu mare. Mos es menge. Després a la banda les cançons s'entonen i acaben la festa agarrant mis pés. Cos de ballaora, mànegues d'estral. Això que tu i jo sabem, l'aigua li ha fet mal. I a la refafí, refafí. I a la refafà, refafà. Tira-li farina i te s'endurirà. Pusa allò, pusa-la del costat, pusa-la que va darrere i totes les que aneu davant. Pusa tu, pusa allò, pusa-la del costat, pusa-la que va darrere i totes les que aneu davant. Pran pan Figueret, pran pan Figuerot. Thank you. etiquetes de turist, totes volen ballar, i en la Fira de València es comprarem un davantal. Mas que s'empenyen tots els currutacos d'Aguller, no ballaron més les danses si no pagueu al corrent. Tinc el morro molt inflat de tant de tocar i no cobrar. Senyoricos d'Agullent, ja no tornareu més a ballar. Mas que s'empenyen tots els currutacos d'Agullent, no ballaron en les danses si no pagueu al corrent. Que toque el dolçainer i no tornarà més. Jo he vist un bunyol fer llenya i a una pedra fer torra, a una falç i una corbella i un guitarro segar blat, i un guitarro segar blat. Jo he vist un bunyol fer llenya i a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit una botifarra i una botifarra per baix del melí. I a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit una tomaquera i una tomaquera i a la punta del dit. I a tu que t'ha entrat i a mi que m'ha eixit en esta setmana i en esta setmana un novio ben ric. Sentana, que ben alteta que estàs, que tens els peus a la llosa, la granja Rogla i Corberà. Que tens els peus a la llosa, la granja Rogla i Corberà. Eres perdigüeta i eres perdigüeta que piques i voles, eres més bonica i eres més bonica que totes les dones. Eres perdigüeta i eres perdigüeta que voles i piques, eres més bonica i eres més bonica que totes les xiques. Mateueque la festella, marietal del terrat. Amb les cames obertes ja mostrant la balbut, ja mostrant la balbut, ja mostrant la balbut. A ta mare l'han vista en el barranc de la sud, i a ta mare l'han vista en el barranc de la sud. Amb les cames obertes ja mostrant la balbut, ja mostrant la balbut, ja mostrant la balbut. I a ta mare l'han vista en el barranc de la sud, i a ta mare l'han vista en el barranc de la sud. i a les cames obertes ja mostren la balut, ja mostren la balut, ja mostren la balut, ja ta mare la vista en el barranc de la sud, ja ta mare la vista en el barranc de la sud, i a les cames obertes ja mostren la balut, ja mostren la balut, ja mostren la balut, ja ta mare la vista en el barranc de la sud, ja ta mare la vista en el barranc de la sud, i a les cames obertes ja mostren la balut, ja mostren la balut, ja mostren la balut, ja ta mare la vista en el barranc de la sud. Soparon netejado a raspalladas, ya no le cabía más de elegante que paraba, con tanta iluminaciones que de una cuerda penjaban, compuestas de pimentones que de un alza se aguantaban, compuestas de pimentones que de un alza se aguantaban. Hicieron para sopar tres literadas de ratas con suquito y cuentitas y arremulladas con patatas. Y había que en un rote apagaba una candela y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. Y hacía más alborote que el tiro de una pistuela. L'orquestra estava compuesta per tres xiulis de ferratge, pinyols d'Albert Cueque, n'hi havia cap a 50, notes de carabassera que cada vez que sonaven, que cada vez que sonaven feien espantar a l'aca, que cada vez que sonaven feien espantar a l'aca. Chapa pidió a la orquesta una mazurca botada, salió a bailar con un colen en circunstancias bufadas, y cuando dio la mitja vuelta li s'han creuell en les cames, y d'un bon rot a la cara li va mollar dos o tres rates, y d'un bon rot a la cara li va mollar dos o tres rates. Un cop més les disculpes a Pep Ximeno Botifarra per haver-lo eliminat, per haver-lo censurat d'aquest programa anem a acomiadar-se avui d'aquests camins de la música. Algun altre dia tornarem a posar, ja vam posar una vegada un programa amb música d'ells, amb la gent de la Spanish Brass Lour Metals, perquè són una gent que paga la pena estar molt al tanto d'allò que fan. I això que les circumstàncies econòmiques suposem anen, fa algun temps que no graven, que jo sàpiga, cap disc, de manera que el que vos posaré no serà massa recent. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa dels Camins de la Música. Adeu.